Proszę mi to nagraj, proszę to zachowaj. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy wtorek, 25 dzień marca, jest piąta. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Świetne doniesienia sportowe. Igra Świątek blisko wygranej w Miami, gdzie w ćwierćfinale jest już Magda Linet. Polscy piłkarze pokonali Maltę. Zmiany w przepisach podatkowych po spotkaniu w sprawie deregulacji zapowiada premier. Niewłaściwa, tak szef dyplomacji Danii mówi o wizycie amerykańskiej delegacji na Grenlandii. Iga Świątek walczy o zwycięstwo w 1/8 finału prestiżowego turnieju tenisowego w Miami. Druga tenisistka światowego rankingu gra z Jeliną Switoliną. W pierwszym secie było 7-6 dla Polki. W drugim Iga Świątek prowadziła już 4-1, ale jest 4-3 w gemach i niesamowicie wyrównana walka. Wcześniej Magda Linet wygrała z rozstawioną z numerem 3 Amerykanką Coco Gauff 6-4, 6-4. W ćwierćfinale jej rywalką będzie Włoszka Jasmine Paolo. Iga Świątek wygrała prestiżowy turniej w Miami w 2022 roku. Piłkarska reprezentacja Polski z kolei wygrała z Maltą 2-0. To był mecz drugiej kolejki eliminacji Mistrzostw Świata. Gole dla biało-czerwonych strzelił Karol Świderski. Choć oczekiwania były większe, kibice cieszą się z wygranej. Do boju, Polacy! Myśleliśmy, że będzie więcej goli, że Lewandowski wejdzie od pierwszych minut. Zdecydowanie lepiej niż było do tej pory. Oby tak dalej. Fajna atmosfera była. Fantastyczne spotkanie, o wiele lepsze niż piątkowe, także jest okej, pozytywnie. Mogło być lepiej, ale nie jest źle, na pewno lepiej niż piątek. Od uda do uda. Trzy punkty są, to jest najważniejsze, dajemy radę. Kolejny mecz. Polscy piłkarze w eliminacjach Mistrzostw Świata zagrają z Finlandią 10 czerwca w Helsinkach. Będzie domniemanie niewinności podatnika, zapowiada to premier. Donald Tusk spotkał się wczoraj w sprawie deregulacji z przedstawicielami strony społecznej. Szef rządu powiedział, że jedną ze zmian, którą odczują obywatele, będzie zmiana przepisów podatkowych, bo teraz w sprawach fiskalnych zasada domniemania niewinności często nie obowiązuje. Podatnik z definicji jest niewinny, chyba że my udowodnimy w procesie wyjaśnienia sprawy, że gdzieś nastąpił błąd albo poważna przewina. A więc to nie podatnik będzie musiał udowadniać, jak jest, tylko Urząd Skarbowy będzie miał ten obowiązek. Pakiet zmian, jaki został przeniesiony na konsultacje do kancelarii premiera, to było ponad 13 tysięcy propozycji. Ponad 70% z nich to zgłoszenia od zwykłych obywateli. Pośpiech, zlekceważenie niebezpieczeństwa, brak wyobraźni to główne przyczyny wypadków na przejazdach kolejowych. PKP prowadzi akcję informacyjną mającą uświadomić zagrożenie. Powinniśmy też wpływać na naszych bliskich, mówi Przemysław Zieliński z PKP PLK. Każdy z nas może zostać ambasadorem bezpieczeństwa. Zachęcamy, aby zajrzeć na naszą stronę kampanii bezpieczny-przejazd.pl. Są tam materiały edukacyjne, aplikacje na smartfony, są gry dla dzieci, są również kolorowanki, a także filmy instruktażowe i filmy pokazujące niebezpieczne sytuacje na przejazdach, aby w celach prewencyjnych zapoznać się z tym, których rzeczy należy unikać. W ubiegłym roku w wypadkach na przejazdach kolejowych zginęło 49 osób, o 10 więcej niż w 2023. Wizyta amerykańskiej delegacji na Grenlandii jest niewłaściwa. Tak oświadczył minister spraw zagranicznych Danii, do której należy wyspa. Wizytę złożą na wyspie żona wiceprezydenta USA J.D. Vance'a z dziećmi oraz doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz. Na wyspie będą do soboty. Minister Lars Løkke Rasmussen zwraca uwagę, że nie jest to odpowiedni czas na takie wizyty. Uważam tak samo jak grenlandzcy politycy, którzy teraz mówią to na głos, a mianowicie, że to brak szacunku dla Grenlandii, gdzie właśnie odbyły się wybory i trwa tworzenie nowego rządu, którego teraz nie ma. Grenlandia jest również w trakcie wyborów samorządowych. W wywiadzie dla Fox News J.D. Vance mówił, że nie obchodzi go to, co Europejczycy myślą o pozyskaniu przez Stany Zjednoczone Grenlandii. Bardziej obchodzi go amerykański interes. Jego zdaniem Dania nie wywiązuje się dobrze ze swojej pracy i nie jest dobrym sojusznikiem. Zaglądamy na koniec jeszcze do Miami. Cały czas trwa drugi set w pojedynku Igi Świątek z Eliną Switoliną. Polka prowadzi w nim 5-3. Pierwszego seta wygrała 7-6. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze sprawdzamy pogodę. We wtorek zachmurzenie mało umiarkowane, tylko miejscami na południu i południowym zachodzie okresami duże i tam przelotne opady deszczu. Na termometrach od 10-13 stopni na północy, około 14 w centrum, do 16 na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem oraz w kotlinach karpackich od 8 do 10 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. I coraz bliżej zwycięstwa. Dobre informacje. Iga Świątek przy piłce, jeżeli można tak się wyrazić. Pierwszy krok i drugi również do ćwierćfinału wykonany. Czekamy na te dobre wieści z turnieju. Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz. Coś mi świta po piątej. wcale nie był łatwy taki pojedynek. Ta wygrana nie była taka oczywista. Być może dla Polaków była, ale jednak Elina Świtolina, Ukrainka, walczyła dzielnie. Iga Świątek wygrała to spotkanie. Znalazła się w ćwierćfinale w Miami, więc gratulujemy i oczywiście trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. Także Iga wygrała. Tak powinniśmy to podsumować i cieszyć się przy okazji początku dnia. 25 dzień marca, przypominamy, wtorek, historyczna data, również w historii tenisa. 10 minut po godzinie 5, jesteśmy z Państwem do 6, teraz Zieliński i Stani. Przekwitłe z gigantów śmiech, woli za drzew, to wszystko będzie jak zwykłe. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i zdaj. A gdybyś przez szybkę, a w niedzielę targ, w sobotę ranna za tańc, płyty wrzucone na Discman, a w zimie na śnieg i czapka na łeb, bo inaczej nie wyjdziesz. A na wiosnę Wiśle wał w ciągłej przyrodzie z uściskiem. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i stań. A gdybyś wrócić chciał, zamknij. Ponad 12 godzin, a konkretnie 12 godzin 25 minut. Tyle potrwa ten dzień. Słońce wstanie o 5.30, zajdzie o 17.55. Dziś Ireneusz, Łucja, Małgorzata, Maria i Mariola świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego od programu Trzeciego Polskiego Radia. A wtorek to 84. dzień 2025 roku. Rozpoczynamy go wspólnie i to jest bardzo dobra wiadomość. Jeżeli chodzi o prognozę pogody, no to w ciągu dnia oczywiście wartości dodatnie, ale na przykład w takim Szczecinku teraz 3 stopnie poniżej zera i to ostrzeżenie przed przymrozkami dotyczy Polski Północnej, Polski Północno-Wschodniej również, także na północy i na zachodzie mogą te przymrozki się pojawić oraz w centrum. Proszę na siebie uważać. Ciebie.

styczniowy chłopak, bo urodzony 19 stycznia w 1992 roku. Mac Miller i nagranie $5 Pony Rides, które za nami. Amerykański raper, autor tekstów i producent muzyczny. Człowiek, na którego warto zwrócić uwagę oczywiście i warto go mieć w pamięci, zwłaszcza jeżeli takie połączenia rapu, hip-hopu, również jazzu państwa interesują. Tydzień urodzinowy, 63. urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia świętujemy. Będziemy mieli dużo okazji, myślę, do dzielenia się wspomnieniami. Również głosy znane i dawno niesłyszane mogą pojawić się na naszej antenie, więc proszę być czujnym. 28 marca nadamy Studiu M5 imię Jana Ptaszyna Wróblewskiego, bo właśnie w tym miejscu przez wiele lat powstawały kultowe trzy kwadranse jazzu. O tym z pewnością bardzo głośno będzie na naszej antenie, ale świętować te kolejne urodziny również będziemy muzycznie, będziemy wielokrotnie przenosić się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tam między innymi pierwszy zagraniczny koncert odnowionej trójki, czyli After Clank, to 30 marca, a 31 o godzinie 18 ustawiony konkurs piosenki. Prowadzącym będzie Artur Andrus, no i też sporo gwiazd, sporo znanych osobistości pojawi się na naszej antenie tego dnia. Kto konkretnie, niech to będzie niespodzianka dla nas wszystkich, a 1 kwietnia oczywiście też koncert prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Któż to będzie? Niech na razie zostanie naszą słodką tajemnicą, ale na pewno te kolejne urodzinowe dni warto spędzić z nami, warto być z programem Trzecim Polskiego Radia. Bardzo się cieszymy, że możemy wspólnie świętować. Mela Koteluk i Żurawie Origami już teraz, 22 minuty po godzinie 5. Michael, dawno niesłyszane o tej godzinie. Teraz 5.30 i czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Iga Świątek w ćwierćfinale prestiżowego turnieju tenisowego w Miami. Polka po zaciętym meczu pokonała Ukrainkę Jelinę Świtolinę 7-6, 6-3. Wcześniej Magda Linet wygrała z rozstawioną z numerem trzecim Amerykanką Coco Gauff 6-4, 6-4. W ćwierćfinale jej rywalką będzie Włoszka Jasmine Paolini. Mecz dziś wieczorem. 3 lata więzienia mogą grozić kierowcy busa, który jechał zygzakiem ulicami Szczecinka w Zachodniopomorskim. Pijanego 47-latka na czerwonym świetle zatrzymał policjant w czasie wolnym od służby. Okazało się, że mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu. Po wytrzeźwieniu ma zostać przesłuchany. Musi liczyć się z wysoką grzywną, zakazem prowadzenia pojazdów, utratą prawa jazdy i samochodu oraz karą więzienia. Nawet 10 milionów euro mogą wynieść straty spowodowane pryszczycą na Słowacji. Rekompensaty dla hodowców oraz środki zapobiegawcze były tematem wczorajszego spotkania unijnych ministrów rolnictwa w Brukseli. Groźny dla zwierząt hodowlanych wirus wystąpił na Słowacji po ponad 50 latach. 3 ogniska choroby wykryto na południu przy granicy z Węgrami, w których pryszczycę potwierdzono na początku marca. Pełny serwis Trójki o 6. Słowo przymrozki, zwłaszcza jeżeli chodzi o centrum naszego kraju, również północ, no i północny zachód, a także północny wschód. Może być ślisko na drogach. Najchłodniej w Szczecinku, tutaj prawie 4 stopnie poniżej zera, czyli ta temperatura jeszcze spada, a najcieplej w Nowym Sączu 7,5 stopnia powyżej zera. Coś mi świta. To wczoraj była nasza piosenka dnia, administrator Elektro i córka ogrodnika i bardzo się ta informacja artyście spodobała. No to jeszcze raz, przeżyjmy to. Administrator Elektro, córka ogrodnika, teraz w Trójce. Małpki w kolorze wiśni, fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie, mielizny uczuć sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili nam o słońce, o oczach parą grać. Mówili nam o słońce, wszyscy mi mówią, tracisz na nią czas. Mówili na nią słońce, choć jej włosy pełne gwiazd. Mówili na nią słońce, córka ogrodnika. Mówi, że nie chce, ale dotyka. Zawsze chciałaś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. Tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze. Córka ogrodnika mówi, że nie chce, ale dotyka. Roxanne i The Police oczywiście, a w nocy z soboty na niedzielę, czyli z 29 na 30 marca zmienimy czas na letni. Wskazówki zegarków przesuniemy z godziny 2 na 3, pośpimy więc godzinę krócej. No i zanim przestawimy te zegarki, no to też warto wyregulować rytm dobowy, bo zmiana czasu no, bywa dosyć ciężkim doświadczeniem dla organizmu, zwłaszcza jeżeli śpimy godzinę krócej, a jeśli chcemy możliwie łagodnie przejść przez zmianę czasu, warto przede wszystkim pamiętać, aby zadbać o wyregulowanie i utrzymywanie pracy organizmu w stałym trybie, jedzenie w określonych godzinach, ćwiczenia w odpowiednim czasie, stałe pory zasypiania i pobudek. To są rady ekspertów. Czy one działają? No pewnie tak, chociaż myślę sobie, że każdy ma jakiś własny sposób na to, żeby przyzwyczaić się do tej zmiany czasu. Pomóc może też melatonina, po którą po konsultacji z lekarzem, to jest ważne, mogą sięgnąć osoby bardzo wrażliwe na zmiany rytmu okołodobowego oraz osoby starsze, bo poziom melatoniny spada wraz z wiekiem. Za 21 minut, godzina 6, oddział zamknięty. Ten wasz świat będzie nam towarzyszył przez najbliższe 3,5 minuty. To trójka. Za 17 minut szósta, no właśnie, wczoraj niby to literówka pojawiła się, a jednak nie do końca, bo słownik przekręcił w moim przypadku słowo mecz na męcz. No i faktycznie wielu kibiców męczyło się, oglądając czy to spotkanie z Litwą, czy to spotkanie z Maltą. No niby to są mecze wygrane, ale jednak do ideału jest daleko i o tym między innymi na łamach Sportowych Faktów Wirtualnej Polski można przeczytać. Pojawiła się opinia Dariusza Tuzimka po wczorajszym spotkaniu. Każdy dzień trwania Michała Probierza, pisze dziennikarz, na stanowisku selekcjonera, to dzień stracony. To powolne zażynanie potencjału reprezentacji. Im wcześniej Probierz zajmie się golfem, tym lepiej dla polskiej piłki. Dosyć ostre i zdecydowane słowa. Pewnie każdy ma swoją opinię na ten temat, no ale myślę, że to też gdzieś w przestrzeni tej publicznej, w przestrzeni, w której dyskutujemy, pojawia się sporo tych zagadnień sportowych, również związanych z kondycją polskiej reprezentacji, zwłaszcza, że walczymy o to, żeby jednak no, mimo wszystko gdzieś tam na tych arenach światowych się pokazywać, no i nie wyglądać jak ubogi krewny. No, taki jest cel. Więc między innymi w serwisie Sportowe Fakty Wirtualnej Polski można znaleźć komentarz związany z dwoma ostatnimi występami polskiej reprezentacji. Czy słuszny, czy ta krytyka jest właściwa, zasłużona właśnie, no to oczywiście każdy może sobie gdzieś to zważyć wewnętrznie, ale również przeglądając internet na tego rodzaju informacje natrafimy. To, co cieszy, to oczywiście wygrana Igi Świątek, groźna rywalka pokonana. Dziś w nocy to spotkanie się odbyło, 2 godziny trwało, między 3 a 5 i zaraz po godzinie 5 otrzymaliśmy tę radosną wiadomość, że Iga Świątek znalazła się w kolejnym etapie turnieju WTA 1000 w Miami. Pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę. Teraz za kwadrans szósta. Tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. W tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję. Przecież kupić go. Chodź. to jest blałka i to jest też fason. Na blałkę warto zwrócić uwagę, do czego zachęcamy. Za 12 minut szósta, oczywiście coś mi świta w trójce. Powoli zbliżamy się do szóstej, a o szóstej tradycyjnie serwis trójki i też najnowsze wydanie porannego. Zapraszamy do trójki, zapraszamy w imieniu gospodarza audycji, czyli Roberta Grzędowskiego. Natomiast w ramach programu opowiemy też o dosyć ciekawym zdarzeniu, chociaż też niebezpiecznym, jeżeli chodzi o konsekwencje, ponieważ połączymy się z Michałem Strzałkowskim, który przedstawi taką oto sytuację. Jeden z amerykańskich dziennikarzy, The Atlantic, został dodany przypadkowo do grupy na WhatsAppie, czyli to taki popularny komunikator, na której władze Stanów Zjednoczonych, a właściwie przedstawiciele władzy Stanów Zjednoczonych dyskutowali sobie o planach wojennych właśnie tego kraju. No, oczywiście dziennikarz całą sytuację opisał, jak to możliwe. Michał Strzałkowski opowie po godzinie siódmej. Zachęcamy, żeby być przez cały dzień z trójką. Oczywiście z dużą rekomendacją porannego zapraszamy do trójki, gdzie tego rodzaju tematy pojawiają się. I też zaproszenie do dyskusji, czyli 2 2 7 3. Ten numer do Państwa dyspozycji cały czas aktualny. Jeżeli chodzi o muzykę, no to już teraz czas na kolejnego artystę. Andreas Johnson i Glorious.

fix my life.